نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فعلم أيها المسلم أن الله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله وتحقيق التوحيد له سبحانه. فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم رتب على هذه الغاية العظيمة سعادتهم إنهم عملوا على تحقيقها، وشقاوتهم إنهم خالفوها، فمآل كل موحد إلى الجنة ومآل كل مشرك إلى النار والعياذ بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، رواه مسلم. فحري بك يا أيها المسلم أن تقف مع نفسك وقفة صدق قبل فوات الأوان، لتنظر في حالك وتحاسب نفسك قائلا: هل أنا موحد حقا أو أنه قد دخل علي الشرك؟ واحذر يا عبد الله من مخادعة النفس، فإنك تتعامل مع من لا تخفى عليه منكم خافية ويستوي في علمه السر والعلانية. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إذن جس جمرار سبحانه وتعالى ألا نعر بنده إذن جاجي يرمي لكيس اليوون دو إن بمن محمد إيوان يبقى قال مكو السهاباء مكو فوهس نبي سلم بني جياب الله إيه ما جول أنه جمرار سبحانه وتعالى تجي يمبي جنة دون كوية دي تدود yimbe jinneji Allah tagiribe ko hikma mawdo dum woni dewal Allah. Allah tagiribe ko yo Allah rewe. Allah tagiri yimbe jinneji ci ko ha dewa mo no jomira subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko wi ay huwtidinde jomira subhanahu wa ta'ala. Allah wi ender qur'ana: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mi tagirani jinneji yimbe fo so wana ha dewa mi. Eden gande odo aya ina beddi jiyabe Allah hewbe odo ayana lojibe be donkini odo aya firu wonno be biada ko annabi yidi tagira yimbe ko batte am muhammad hunde fo tagira kaza wa kaza awa dum non sa yi ara itta aya qur'ana kam neddo wawi salade yiddude aya qur'ana kam hankari alhamdulillah on kam hankari wana hala annabi jo halante jomirado yimi tagirani jinne je yimbe so wana ha dewani de jomira subhanahu wa ta'ala halani malaikaaji yimbe da wada do leedi he awa lomtoto be biya wadani hen bonno o wi alama wadi hen jiyado Allah awa rewodo kam ma hebe hen ndeke en pami Allah tagir yimbe jinneji fof ko yo ndewum. Allah wi ndi tillinmu a baba adama e leydi he nde wanno gopul o tillina e dow leydi he. Jomira subhanahu wa ta'ala wi mu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dum non ndeke en pami hunde fof buri mawnude ko Jomira subhanahu wa ta'ala awa tagir yimbe ko yo ndewum. E caggal dum dewal ngal ko ngal woni malal sa bi bani adama tan ina heba malal e foftere aduna he ko tawi andi Allah arewi Allah malkise boorede fo woni ko lundade ko Allah yamiri ko dum non daga en pami kala goddi kala gotti din lo Allah rewi Allah ina anda sikki ala on ko aljanna fay kala denni din lo Allah anda Allah eden moli Allah on ko jeyngul fay hum wi non ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi wi man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna. Kala kawrudo e joomudo rendidinta e Allah hay battenata aljanna. Kala kawrudo e Allah kay amayi ada rendidina e Allah ko jeyngol. Dum woni hadith mum muslim. Dum non deka jiyado Allah jullo neka ina hanan ma an horema jiyawada horema jiyawa mbada horema fes fes hagiga gonga gonga ko idi hoto ganda al hali o fataade jiyawa an gollema de jiyawada horema. Est ce an ka gos indo Allah gonga gonga walla est ce sirkuna e gollema de walla e gollema de ballema de walla e halama ka. Ɗum noon jiyaɗo Allah mbasa wiide aɗa funta walla aɗa janfo hoorema ganda gollodirta ko mo hay hunde wawa suuɗede. Ɗum woni Allah sa suuɗi e sa finnini fof foti to Allah ɗo. Allah wi e nder qur'ana: qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu llah. Tawi on cuuɗi ko wona becce mon on pinnini fof Allah ina andi. Ɗum noon wa qabdal ijaba ala hada alayka an ta'lama anna alibadata allati khuliqta min ajliha hi ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu llah wa yarda. Eyi hadema jaabade sa namnima hoorema tawi ka gotti ɗinɗo Allah walla ka musirik hadema jaabade anduga hokko woni dewal Allah. Dewal Allah ngal Allah wi tagirma ko batte mum ngal. Ɗum woni ko hunde al ibada ko ɓe mbi ko inde ina rendini kala ko ina wela Allah ko Allah ina wela. Ɗum woni konngudi moƴƴi e golle moƴƴe ko suuɗi e ko feeni. Misal ina hen hulde Allah yidde Allah rentade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. mu woni gerɗe ganduɗa koko suuɗi koye nder ɓerdema, julde e du'ade e takkude e kirse. Ɗum ɗo fof ko Allah goto mbaɗanta, saɗa juula joni juulanta ko Allah. Allah wiima umru illa liyabudullah, ndewa Allah goto, mukhlisina lahu ddina, laɓɓinanamo diine o. Ko honnoon kadi darna julde dokka jakka, ko honnoon ndeka du'aw e jakkude e julde e wadde takke e hirsude fof ko inde Allah goto. E honɗeɗo gueɗe gooni gueɗe peñje ɗe. Kullu hadihi ibadat la tusihhu sarfuha li ghayrillah, ala fof no sellirta kay oncira ɗeɗo gueɗe mbaɗanaɗe ko wona Allah. Wa man sarrafa shay'an min ha li ghayrillah sawa'un kana li malakin muqarrabin aw li nabiyyin mursal aw li waliyyin salih faqad waqa'a fi shirkil akbar. Kala dewe Allah ɗe noon sa onci hen dewede Allah ko Allah goto wi yo rokke. Allah wi wa abudullah wala tushriku bihi shay'an, eɗen gandi kay ko woni shay'an, shay'an Allah wi ko hunde hay batte oto rendirine makko. Ɗum noon tawi a onci hen gueel gotel a waɗani ko wona Allah. Ɗum noon si ɗiɗi ta mbaɗanɗa ko malikaji Allah ɗi, walla mbaɗanɗa ko innibi Allah, walla nelaɗo Allah, walla waliyu moƴƴo jeyaɗo Allah moƴƴo, tawi tan a ƴetti gueɗal Allah ngal a waɗani ɓeɗo hen goto, andu a yene shirku ɓurɗo mawnude foof. In kunta fi shakkin min hada fa ta'ammal hadhihi al-ayat la'alla Allah an yahdi qalbaka lil-haqq. Tawi aɗa sikkiti kaɗo haala ƴeewa ayeje garoje ɗe teskoɗaɗe, ƴeewto Allah wi e nder Qur'ana. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin, Allah wi ala fof koɓe jamira sona yoɓe ndew Allah goto ɓe laɓɓinan Allah diine o. Allah wi wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah wi kono ina yimɓe he noon ina jogito ga Allah nawliraɓe ha heewa, eɓe mbadda ɓeene Allah, eɓe jiɗa ɓeen holno Allah haani yiɗirede nani. Allah wi fala takhafuhum wa khafuni, woto kule ɓeen kule Allah. Allah wi in kuntum mu'minin. Jomiraɗo wi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. O wi Muhammad wiide an kay wiyan hoorema, wiyan julɓeɓe, julde ma nde e kirse ma ɗe e gurdam ma e mayde ma fof ko Allah goto jeyi, hay ɗum kadi ala mo rendi. Ɗum woni ko annabiji wi ɗum woni ko yamira, kanko woni arwande jebbilaniɓe Allah. Ndeke en paami ko wiyete julde, ko wiyete kirse, ko wiyete du'a, ɗum ɗo fof ko Allah goto waɗante. Allah wi qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. E wiyani yimɓeɓe de koɓe du'orto ga Allah, koɓe mbi ganna e nafaɓe ko. Allah wi koɓe du'orto ga Allah ko fof so rendi wawa ittande ɓe ganduɗa caɗele e tampere koɓe gondi ko. Allah wi wawa huncanede ganduɗa ɓe mbawa huncanede, koɓe du'orto wawa huncande ɓe torla ko wone dow mabɓe wawa oncude. Jomiraɗo wi walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah wi ɓe du'ortoɗon ga Allah ɓe ɓe joganaki moon e moƴƴere hay ko fotino diidel tamarore. Allah wi so on noddiɓe kadi ɓe notota ko yani ɓe nanata, hay soɓe nani ɓe mbawa jabade. Allah wi ñana dargani kamɓe kamɓeɓe ɓe jeddu ko mbaɗɗon ko. Allah wi habarata mum koye kumpitiɗo ha foti e jomiraɗo subhanahu wa taala. Allah wi ya ayyuha nnasu duriba matalum fastami'u lah, ehe mon yimɓe Allah wi on rokkat misal cindol keɗoɗe. Allah wi inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaba, Allah wi ɓe du'otoɗon ga Allah ɓe kamɓe fof soɓe ndendiɓe mbawa fewnude buubel tan. Allah wi wala wijtama'u lah, hayso kamɓe fof ɓe ndendi. Wa in yaslubuhumu zubabu shay'an la yastanqiduhu min, Allah wi tawi buubel biftanimamaɓe hunde banggal ñamde mabɓe, walla dañi ko itte mabɓe ɓe mbawa loppidde ko buubel ngel nawi ko. Allah wi wadde da'ufa talibu wal matlub, koni lo ide ganduɗa du'ortoɗo ko wona Allah. Sa du'orima ko wona Allah de, koni a du'orima looɗo, eyyi woni an a looyi a du'orima ko looyi. Ɗum noon jeyaɗo Allah tawi a gonɗini jomiraɗo subhanahu wa taala, saɗa jaaɓi ayeji Allah ɗe, aɗa gonɗini Allah, oto rendini Allah hay hunde banggal tagore Allah e banggal ganduɗa gollema cuuɗiɗe e ko feeñi foof. Hani an laka in kunta kadalika wa busraka summa busraka bi jannatin arduha al ardu was samawati yawma nadika rabbu yawma yunadika rabbuka al karimu fi zumrati ibadihi al muwahhidin ya ibadi la khawfun alaykum al yawma wa la antum tahzanun الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. من جاد الله يوبو بتيجا كعون إن الله داو بيل ويت داو بيل تار ونندما إناد الجنة من عند أن جاء جن من كل يد أسماء نجفوس رندنام ننمون جو مرار سبحانه وتعالى أيون ما حكون الجاب الله وتشين بالله. Ñen mun Allah wiya ehe mun jiyaɓamɓe ndendidintano e Allah ɓe, Allah yi beede hande kuul Allah fof ala e doomun sunnu ala mette ala hol ben Allah yi ko ben gongin be Allah de gongini ayaji joomiraa subhanahu wa ta'ala be laati ko be jebbilani be Allah Allah wi be naate aljanna onone suddi mum fof kon weltintebe tan ga kay mette ala Allah wi ina wangine mabbe le umraade kangeje nganda jardude kala ko be jidi ko ina sakla pitali mabbe kala ko gite mabbe ina nemo in dakmito Allah wi dum don fof be dotte hen Allah wi ko hen kadi be ndumoto e der odo aljanna واما ان كنت من اهل الشرك بالله واعيذك بالله العظيم ان تكون منهم فويل لك من ذلك المصير المحتوم قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري ضمن جاب الله ان مولى الله تويتوي انك مشرك دينو واي الله عند الله ركان الله حقمون ara jogi doorteɓe ha heewi nawliraɓe aɗa wadda e Allah mbeɗa mooli Allah ganduɗa e ganduɗa mbeɗa moolanima Allah e wonde mushrik billah eyyi ɗum woni tawi noon ama e de sirkoye andu woyli woodanima a boorama ɗum woni battane booni ɗum woni to Allah wino e nder Qur'ana kala kay dendi dinɗo e Allah kay oma e omo rendidina e Allah Allah wi ko gonga di on kay harmini yiide aljanna eyyi ɓandu makko ni woni ko heɓata aljanna Allah wi on ko jeygol direct kadi ko jeygol to toon heddoto yaltata annabi jiwi kala mayɗo kayna jogui du orteɗo na wadda e Allah awo natan jeygol hadis mo Bukhari habri aqil muslim al hadar min an talqa Allah bi shay'in min ashirk fa innaka wallahi lan tufliha idan abada wa la taghurrannaka kathratu al'amal min salatin wa sawmin wa hajjin wa sadaqa fa kullu amalin yuhbiduhu ashirk فلا يبقى لك منه شيء ألم تقرأ في كتاب الله مخاطبة الله لأكرم الرسل وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لمن نجيب جادو الله بندرادو كان داك رينتان دينتك ويتشرك بالله رينتو تا ما يدعد رندنا يا الله نجسا ما يدعد وندشرك بالله وانتا ما ليدها أبدا ɗum noon batte aɗa jogui golle moƴƴe wata ɗum hawede batte wonde aɗa jogui juuluji e korkaji e hajjuji e sadakeji kala gollal moƴƴal ngal joguiɗa andu sirkuyel ma gotir ina bonna dewal ma Allah duuɓi hakke temedde ɗum noon tawi tan awaɗa sirku billahi andu hay batta heddortake ɗum waɗi saɗiɗi andude ɗum ɗon ƴewata koto Allah wino e nder Qur'an omo haalde ɓurɗo teddude ne laaɓe Allah foof ɗum woni Muhammad Allah wi Muhammadu walaqad uhiya ileyka ko gonga de wahyinama fewde ma e nelaaɓe Allah idinoɓe ma ɓe foof kamɓe fof ɓe kalnama an e horsude an Allah yidde fof tawi a rendirine Allah Allah firtan golle ma ha gasa latuɗa perduɗo ɗum noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi darine Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon deka kanɗen ko rentade nde Allah limtuno annabaɓe nelaɓe Allah ɓadiɓe mo nder Qur'an o wi walaw ashraku la habida anhum ma kanu yamalun ɓeɗo fof e wonde moƴƴuɓe soɓe dendirine Allah golle mabɓe fof boni ɗum noon fahal anta akramu ala llahi min rusulihi alladina khatabahum bihada ɗum noon jiyaɗo Allah an kam cikkuɗa ko an ɓuuri hortude an ɓuuri teddude an ɓuuri yiɗede bangue Allah e nelaɓe Allah ɓe Allah windaniɓe Allah wini nelaɓe makko o wini Muhammadu la in ashrakta la yahbadanna amaluka o wi nelaɓe Allah fo wala wasraku la habida anhum ɗum noon an hoko paɗɗa summa ahdar ya ayyuha almuslim min al'irad an kalami llahi albayin alladhi anta muqalabun bihi fi hadhihi alayati wa ghayriha wahdar min ittibai alhawa walshaitan fi taqlidi alabai walajdadi fa kullu muhasabun an nafsi وإياك ثم إياك أن تقول بعد أن استبان لك الحق لكن آبائي وأجدادي والناس من حولي على هذا الأمر فتلك لعمر الله حجة باطلة فواهية وهي حجة المشركين الهالكين ألم تسمع قول الله فيهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون سدن من نجار الله رينت أرم ورناد حال الله kalanɗa haala Allah tan gornoɗa caloɗa awo gona wiide aɗa yedde walla aɗa rutta tawa haala Allah ka eka aɗa andi eka laaɓi eka wi ceer ko an haaldeteka ɗeɗo ayeje Qur'ana nde kalɗen ɗe fof ko enen kaldete ɗum noon rento rewidade beeli fittanu ganduɗa walla rewde cheyɗane walla wiide ɗum ɗo ko tawangal babiraɓe e taniraɓe ko nimano andu babiraɓe e taniraɓe goto fof hasbete ko hasbore mum ɗum noon ndentoɗa wiide kay caggal gonga feeñi a yii mbiya aha min de ɗum ɗo ko gon kono ko ni tawirumi ko ni jirumi ko ni narumi ɗum noon woni ganduɗa hujja ɓurɗo loade foof sa ƴeewi ɗum woni hujja mushrikina en ganduɗaɓe Allah wi halkima e nder Qur'ana Allah wi e nder Qur'ana ɓeɗo so wa ida qila lahum ittabiu ma anzala llah tawi tan ɓe mbiyanama gaare ndewinuɗe ko Allah jippini ko nani no laaɓi no wi ceer ko ni Allah wi ɗum woni Qur'ana ɗum woni haala annabijo qaluɓe mbiya aha bal nattabiu ma alfayna alayhi abana minen kay komin tawri babiraɓeɓe ko ɗum tan yoni amen awalaw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun allahi matallataki babirabe ngalano kaggilano hay batte pewano ngalano e gonga jomira subhanahu wa ta'ala wi e der nokku goddo mo hala qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun biya minan kay min tay babirabe min do hunde tan minan ko e batte jombe tan min nangi واحذر ايضا من تلبيس الشيطان عليك في هذا الامر فيقول لك انك بتوجهك للصالحين بالدعاء وتقديم القرابين والنزل لهم لا تعبدهم انما تتقرب الى الله بمحبتهم وترجو من ذلك شفاعتهم فاعلم يا عبد الله ان هذا والله هو دين المشركين الاولين من قوم نوح وابراهيم ومشرك العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بانهم في النار وتبرأ منهم ومن دينهم كل الرسل أجمعين واسمع لقول ربك فيهم وحكمه عليهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ɗum noon jeeɗo Allah ha joni ndentoɗa de hoto seeɗani kadi jibdema mbiya aha minen kay min dewani ko wona Allah min kay duwortomi ɓeeɗo moƴƴuɓe addana kam huccude e mabɓe ay ko batte beele ma Allah yiɗam monno kamɓe koɓe moƴƴuɓe beele maɓe ɓadinami Allah beele yidde kam beele min yidde ɓeeɗo nde beele ma ɗum yettinam Allah mbaɗirmi dani ko mbeɗa jorti beele maɓe tefanam to Allah ɗum noon jeeɗo Allah ganda tigui wallahi ay kan haala fiɓde ɗum ɗon nde ko ɗum tigui woni ko mushrikine en adam ɓe joguino eyi yimɓe nuhuɓe ɓe mbinoɓe noddirta wudda e suwa e yahusa fof ko batte ɗum ɗon ayi ina anda wuddan e yahusan e suwa ɓeeɗo fof ganda ko jeyaɓe Allah moƴƴuɓe gonno mushrikine en leñol Ibrahima kadi ko noon mushrikine arabeɓe ɓe annabijo nela e mum ganda laata en uzza en ɓeeɗo ko jeyaɓe Allah moƴƴuɓe gonno joni noon jomira subhanahu wa taala ndewneli annabijo holli ɓeeɗo waɗannoɓe ɗeeɗo gueɗe ɓe koye nder jeygol ɓe goni annabijo yo rentoɓe yo dandoga diineji mabɓe ɗum noon sa yiɗi famde ɗum ƴeew haala Allah to Allah wino e nder qur'ana Allah wi walladina ittakhadhu min dunihi awliya ay ɓen ɓe joguiti ɗon ga Allah mbiɗon ko waliyaɓe ɗon duoro ɗumen oɗon ganda jakoro ɗumen ɓe duttiɗon mbiɗon kadi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ɓeeɗo kay min duoraki ɓe min jakoraki ɓe sono haaɓe ɓadina amen fewde Allah weluye Allah wi ayde ko Allah woni ñawowo hakkude moon fima hon fi yahtalif no ko Allah rewni hen inna allaha la yahdi man huwa kadibun kaffar Allah wi aɓe Allah fewnata neɗɗo mo ganduɗa kala mo jiiɗa kay awa neɗɗo mo ganduɗa ko penowo ko kefero Allah wi e nder qur'ana wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum nan eɓene nduoro ko wona Allah eɓe ndewa ko wona Allah hunde nde wawa torlude ɓe wawa addande ɓe nafoore ɓe duttiɓe pawi hen kadi e dewal heɓe mbi ha ulai shufauna inde llah ɓeeɗo gon tefoɓe amen to Allah to wa akhiran abdullah ilam annahu mahma hasala minka fi lmadi min alshirki wa gayri فإنك إن تبت لله توبة صادقة خالصة وأقلعت عنه تاب الله عليك وغفر لك وبدل سيئاتك حسنات وها هو ذا ربك الكريم يخاطبك بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ضمن الجاد الله غندا كلا كيكم باودا يندي شرك كلا بونن مبدا شرك tawi a tuubi a ruttima e Allah a gonɗini haqiiqa a woppi sirku o andu Allah jomiraɗo subhanahu wa taala yafotomo sirku o foof wostito banandeji ɗi kadi watta ɗi moƴƴere ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa taala wonno ko moƴƴo ƴeew Allah n haalde ma Allah wi ehe moon jiyaɓam waɗɓe bonande fakitinɓe mbaɗi bakkatuji ha keewi ha ɗamtindi yurmede Allah gandede Allah ina yaafo bakkatuji ɗi foof ɗum noon jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri ko yen tubduttoɗen Allah أسأل الله الكريم أن يهدينا وإياك لكل خير وأن يجعلنا من عباده المخلصين البريئين من الشرك إننا جاب الله إن ياجي جمرة سبحانه وتعالى يا الله فيون من أنا فف تندين من كلا مجر الله ودى من جاب الله لبين برينتي بكلا كويت الشرك بالله الله لبين من أبكتوج هاجون جوم يقوف من الله وننو نندك ننو دعوجي جمرة سبحانه وتعالى وننو تطول إننا جاب الله نكا دهاني أنده goto fof jiyaɗo Allah debbo e gorko wonko kanɗa andude ɗum woni ganda jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ganda Allah ganda innabi Allah ganda dine l'islam ɓeɗo gueɗe tati ina waɗɗi kala debbo e gorko andude ɗum ɗo woni andude Allah e andude dine Allah ɗo andude innabi Allah andude hunde gandira ɗum dalillaji eyyi dalillaji ɗi woni taw koye qur'ana woni walla koye hadiseji annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni andude saɗa andi hunde so wiyama hol dalilu ma mbiya ko ni eyyi kono wona wiide ɗum ɗo kay ma taw walla tawan walla ina wona walla ɗum ɗo ko tawangal walla koni narumine wiye sa andi a andi dalilu ko ɗum woni ko wallatma sa andi Allah a andi innabi Allah a andi dine l'islam awa ina waɗɗe ma gollirde sa golli kadi ina waddema noddude yimɓe fewde hen, sa noddi yimɓe fewde hen kadi ina waddema muñatoye ɗe. ƴeewi to jomiraɗo wi e nder qur'ana dalilu kaɗo haala. Allah wi bismillahi rrahmani rrahim, wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bissabr. Allah wi o wodiri aduna o, wonno sa ƴeewi aduna ko hunde hawnide jamma e ñalawma nan tan yaaha. Ɗum ɗo woni ko ganduɗa ñeñal Allah e bawɗe Allah e kattanɗe Allah, julɗo fof ne hani wattude hakkille. Jamma yeehi tan ha joni ñalawma ara hay gotel anda gongel ngel to wonno. Jomiraɗo subhanahu wa taala kanko woni bawɗo, kanko woni kattanɗo, kanko woni Allahu rabbi, kanko woni la uridu siwahu hal fil wujudi haqiqatun illahu. Allah woni gonga gonga mo ganduɗa woni bawɗo, woni kattanɗo, ala fo bawɗo waddedani sona jomiraɗo subhanahu wa taala. الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياها. نني ها جوني غاندا ليرو ناني ناغي ناني سا جيي دوم دو فوكاي انوراج حكمه جومرا سبحانه وتعالى اي ساي جيري ناني ها جوني ماجي نان دوم دو فوكو غاندا وانجاند دوكال جومرا سبحانه وتعالى. دوم وني والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. sa ƴeewi ndiwri to wawi wonde fo ina subihina. Allah wi mata on jiya ndiwri ndi, jomiraɗo subhanahu wa taala wi hay ndiwri ndi wiya subhanallah, ina laɓɓina Allah, jaɓata rendinde Allah, jaɓata waddude Allah shirku billah. Kala ganduɗa poñ poñji, kala daabeje, kala ko songata ko nder ladde fo ina mawnina jomiraɗo subhanahu wa taala. Kala bempeƴƴe maaje ɗe jeeten ɗe fo ina mawnina Allah. Kala ganduɗa ko woni e nder maaji guila e liɗɗi ha e tagoje Allah goɗɗe fof ina ñaago Allah, ina nodda Allah, ina gongina jomiraɗo subhanahu wa taala. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. يمنان جمع نلام ننغوا فالله إن بدا برانديج الله ننسوري إن نمين إن يرني إن غندا ديجني كانك جوهم الله سبحانه وتعالى جياد وما كنن يجيسين ولا برانديني يجيسين كن الله ونا جيجيتو لبن قد ويسا نامني مؤادو عدن كالكو نامني دا ما حول جوهم الله سبحانه وتعالى. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية. سل الروض مزدادا سل الزهر والندى. سل الليل والأصباح والطير شادية. سل هذه الأنسام والأرض والسماء. سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية. لو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ساجيبي كنام نداء فوية بنغال أدن ساجيبي نداء جيرين نداء لديج كالا كنجيد أدن هساية نام نما ليدي سنام نما أسمان جمع نلوم ساجيدي أدو جيرين غندا لد أكو داري هن أكو لايات هن فف دوم دو فوسا كالا كنام نداء هن ما أندو توحيد وطرين دي جوي مرا سبحانه وتعالى. So yehi jamma ha jangi niɓɓere ali hala aduna o foti rendi wawa addude subaka sona jomiraɗo subhanahu wa taala. Ɗum noon Allah wondiri ganduɗa asr o wi kala bani adama o jiiɗa na dawana hirdo yahata koye perde sona gonɗinɓe Allah golli golleji moƴƴi. Ɗum noon jeyaɓe Allah gaari gonɗine Allah golle golle moƴƴe pawene dow gonɗingol Allah he. Allah fawi hen wi kadi kadi mbasodiri banggal haaldude gonga e muñal. Eyyi ɗum woni ɗum ɗo woni jomiraɗo subhanahu wa taala. Daga en gandi hunde fo kala ko waɗa natana ma ganda, sa natani hunde andade ina anda a bonnan. Ɗum woni enen koye men eɗen gandi golle men kala ko waɗa natane so neɗɗo fini tan hande wi ina nata ɗo ina maha ɗo galle ganda a wona maçon hay batte a wawa ina anda fewata. Ɗum noon dine l'islam ɓuuri mo ganduɗa hunde fo ɓuuri tidde. Annabi sallallahu alayhi wa sallam jomiraɗo nelimo telline makko deftere duuɓi no agas e tati omo jangga. Annabiji no wawi welde hakkille, no wawi renede ha Allah wi o yejjitta kanko ɓordetake. Ɓe jangguiri dani dine en hande hono pinirten tan mbiyan aha koni tawara gasi. Jomiraɗo subhanahu wa taala holli ko yen gandu taw ganda Allah e dow dalilu, ganda nelaɗo Allah e dow dalilu, ganda dine l'islam e dow dalilu. Ɗum noon woni sa heeɓi ɗum ɗo woni a dañi a heeɓi sa woppi ganduɗa andude Allah e andude annabi Allah e andude ganduɗa l'islam o. Sa yeehi a sirginanima guelɗo adunil, sa ma yi hen a perdu woni hay batta heeɓani a heeɓama. ɗum woni ganduɗa hay ganduɗa sa ƴeewi deftere no wiye Bukhari rahimahullahu taala omo haala e juzul awwal he hello watta o capanɗe nayyi e joyyi. Damal makko to no wi ko al ilmu qabla al qawli wal amal. Hunde fo idi ko gandal taw sa andi hunde haadema haalde gollude ko ma ganda. Dalilu mum ko Allah wi e nder qur'ana fa'lam annahu la ilaha illallah. Kondi allude andude ko woni deweteɗo ala sowana Allah. Neka ma ande taw ma ganda ne ganda ko woni deweteɗo ala sowana Allah. Eyyi kono noon tawi ana anda kadi anda a anda ɗum de addata ko caɗele. Fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal. e ndeka ko gandal taw idorte haade ganduɗa konngol e haala foof. ɗum noon ndeka jeyaɗo Allah ganda hoko woni andude ɗum woni ganda hunde fof. tawi an ka jeyaɗo Allah debbo hen e korɗo Allah, gorko foof e debbo foof foti ganda ɗum ɗo ganda guel gandel foof. jomiraɗo subhanahu wa taala anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bar arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al jannata wa man asahu dakhala an nar. gueɗel guinnel fof ganda ko Allah tagui men. Allah arji gini men yani Allah gaddi kan gon defenseur ko nyamaten e ko jaraten e cellal min e ngurdam men fof Allah tagi kan go nyammini kan ko arji ginta kadi Allah woppani men tan ye andudoy Allah nganda woppani en tan ye mboylu ala Allah neli nelabe jippini defte Allah wi nelado mo neli o kala doftido ko nelado o wi ko nata aljanna kala carido ko nelado o wi ko nata jeyngol dalilu jomirado wi inna arsalna ilaykum rasula yewi jomirado subhanahu wa ta'ala wi min de mi nele mon nelado ganda cedido do mon hono ganda nelirnomi fewde fir'auna nelado dani Allah wi ndew neli nelado fewde fir'auna sali nelado nelanodo Allah wi fa akhadnahu akhdan wabila min nangi fir'auna nangal chatungal yewi suratul muzammil aya batto wa sappo juy so dum benni gari ganda jomira subhanahu wa ta'ala woni ko yida ko jabata rendidine e makko bangal dewal gal ko wiyete dewal Allah ko Allah tan jeyi dum woni hakke Allah tan kanko goto heruri ala mo rendi o jabata rendidine de hakke makko o malaika walla nelado Allah walla bawdo wonde fof hol dalilu Allah wi e der qur'ana wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada e be cujirde de fof ko de woto ndoro de woto hay goto made ganda ko firti hay goto Allah wi ahadan jomira subhanahu wa ta'ala wi woto badde Allah tan goto ko woni gotel hunde wodoro do wadde Allah ada dum suratul jinn aya batto 18 gelal tata bengel annabi sallallahu alayhi wa sallam no holliri men sa doftima nelado Allah a wottidini Allah on sa kadi ganda de ka dagota ko de keda e hefrebe adi yidibe be jida Allah be mushrikinen ada wonde mabbe ada selinibe dum non kadi dagota ko sellata hayso jomun ina buri badade badi do ma fof Allah wi e der qur'ana la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidin fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ألا إن حزب الله هم المفلحون الذي أدنيته ونته أتوته يمنن يبنغون إن الله يبنغون إن الله مسكر كدي يبنجرون دري كدي أنج بي الله دمدن وواغاز دمدن هجتها يبرنن يتلغوت أنا دي دي الله أدى غون إن الله أدى غون إن الله مسكر كدي أدى سيلون دري كدي نغاندى أنج بي الله يدون دري نغاندى مشركين جوم راروي على حس جوم إنهم كو بابي رابي دو ودي ساجي سيدنا أبو بكر نيان غوت لهم حال دي بامكو أون حالي أن نبي جهالا مونك tano fi babirado wamre hunduko joon non halaka yotti annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wadi non o wi wallahi mi wadi non so silamana wonno seram mi tajanno hore makko do woni Allah wi walaw kanu aba'ahum aw abna'ahum wallahi so ko bibbe mabbe worbe dum do sa jeewi Abu Bakr de yalti nyande walde badir ganduda mo dari bi ko wi be garbe ganda madde mu barade be kaba kanko o do bidde gandi ko halde Abu Bakr nyana mun ko Abu Bakr ganda be do ko hondani aw ikhwanahum muslimabe fo be goppi aw ashiratum walla lenyul mabbe beedo fof beddi ladde wonno ko musyrikine en ko heferebe dum non de ko gonginno Allah aw waawa gonginde Allah jida Allah kadi keda e musyrika da wallondire mun dum non woni ko gasata dum non de ko jiada Allah ta andi dinul islam haqiqa dum woni din annabi ibrahim wonno e mun o ko ne dewata Allah goto labbidina jomira subhanahu wa ta'ala dum woni ko Allah yamiri yimbe fof ko dum woni ko Allah tagiri yimbe abe Allah tagiri yimbe ko yonde wo mo Allah wi non e der qur'an Allah tagi yimbe o hali ko tagirimbe dum non yonani Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirana jinne je yimbe so wana ha dewami onon hoko jewaton goddum wa ma'na ya'buduni yuwahhidun ko ha gottina dewam min goto gande kadi hunde foko buri mawnude ko Allah yamiri dum woni wottidinde Allah teldina Allah bangal dewal gal Allah wi wa'budullaha dewe Allah wala tusyriku bihi shay'an wa tandindina Allah haybat ganna kadi hunde foko buri mawnude gede Allah hajire ko rendinde Allah dum woni dorade ko wona Allah sa dorima ko wona Allah dum woni rewinden hunde dum non de ko jiado Allah de ko sa wiyama hol gondo joomi biyata ko Allah woni joomam Allah tagi kam kal kanko Allah ni kam Allah tagi aduno o fuf e do neema makko e mojjere makko ko Allah woni dewetewdami e ko min gay ko Allah goto dewam mi rewata ko wona Allah dayri mun biida ko alhamdulillahi rabbil alamin dendangal jettode gode ni Allah ne ado binde o wa kullu ma siwallahu aalam kala ko wana Allah jiatan ko e windere he kala ko wana Allah ko e windere he dum non an horema ka goto e windere he fa idha qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi siyam hono gandirda joomi biya gandiramo kawnide makko e tagoje makko ina anda kala ko jiida e aduna ina fewna medini ina hen dum do ko to fewna dum do ko izin mani awa ƴeew ko allah fewni ko allah wi wamin ayatihi leylu wa nnahaaru wa lchamsu wa lkamar ɗum woni joomiraaɗo subhanahu wa taala ɗum ɗo ngannden ko allah fewni ko nani omon waɗi heen maale makko mon waɗi heen tampon makko allah wi ina jeeya kaawniiɗo allah e jamma nani ñalawma nani lewru nani naange nani joomiraaɗo subhanahu wa taala kanko tagi asmanuuji jeeɗiɗe leyɗeele jeeɗiɗe e ko woni hakkunde majje ko joomiraaɗo